Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla Filipa D., podejrzanego o atak na tle narodowościowym w Wieliczce. Szczyt Unii Europejskiej na temat finansów wznowiony po 3-godzinnej przerwie. Sardynia chce ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Wyspa znowu przeżywa atak szarańczy. Krakowski sąd aresztował na 3 miesiące 20-latka podejrzanego o atak na tle narodowościowym w Wieliczce. Mężczyzna groził czarnoskóremu Kongijczykowi oraz pobił 45-letniego nauczyciela, który stanął w obronie obcokrajowca. Po napaści 20-latek był poszukiwany przez policję. Ukrywał się w Warszawie. Dziś usłyszał zarzuty od policji i prokuratury. Filip D. po zatrzymaniu przez policję w barze szybkiej obsługi na dworcu centralnym w Warszawie błyskawicznie usłyszał 3 zarzuty. Publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, a także pobicia oraz groźb karalnych. Następnie zarzuty poszerzyła krakowska prokuratura. Śledczy chcą, aby 20-latek przed sądem odpowiedział za napaść na funkcjonariusza publicznego, którym w świetle prawa jest nauczyciel. Za to grozi nawet 10 lat więzienia. Dodatkowo na wniosek prokuratury podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące. Zarzutów dotyczących nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych nie przyznał się. Składał wyjaśnienia dosyć obszerne. Mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Funkcjonariusze nie mieli problemu z namierzeniem 20-latka. Napaścią oraz zdjęciami zakrwawionego nauczyciela, a także ucieczką do Warszawy, pochwalił się na jednym z portali społecznościowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Unijny szczyt w Brukseli dotyczący budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii został wznowiony po 3-godzinnej przerwie. Przywódcy krajów członkowskich będą kontynuować negocjacje podczas kolacji. Przerwę w obradach ogłosił szef Rady Europejskiej po wysłuchaniu stanowisk wszystkich przywódców. W przerwie Charles Michel prowadził dwustronne konsultacje z liderami. Rozmawiał m.in. z premierami Włoch, Węgier i Holandii. Spotkał się także w szerszym gronie z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji i sondował wtedy możliwości kompromisu. W przerwie szczytu spotkania miał także premier Mateusz Morawiecki. Najpierw były konsultacje z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, a później w ramach Trójkąta Weimarskiego. Po tej kolacji powinny pojawić się kompromisowe propozycje szefa Rady Europejskiej do przeanalizowania przez przywódców i unijne stolice. 132 miliony ludzi na całym świecie mogą jeszcze w tym roku zostać dotknięte głodem. ONZ szacuje, że to jeden z najpoważniejszych rezultatów pandemii koronawirusa. Narody Zjednoczone apelują o 10 miliardów dolarów na walkę z najpilniejszymi skutkami COVID-19 na świecie. Wyliczenia to efekt analizy ekspertów ONZ oraz naukowców z Oxfordu. Według badań wywołana koronawirusem globalna recesja najmocniej da się we znaki biednym krajom, gdzie już teraz potrzebna jest pomoc humanitarna. Ponad 130 milionów ludzi do końca roku może znaleźć się na krawędzi głodu, co oznacza podwojenie liczby głodujących na świecie. Mówił w czasie wideokonferencji prasowej zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw pomocy humanitarnej Mark Lowcock. Pandemia w wielu biednych krajach może oznaczać także załamanie się systemu edukacji. Jeszcze w tym roku prawie 10 milionów dzieci może na zawsze przestać chodzić do szkoły, a kolejne miliony będą miały opóźnienia w nauczaniu. Mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pandemia to także zwiększenie liczby uchodźców oraz liczby osób z problemami psychicznymi. Spada też liczba dzieci poddawanych ratującym życie szczepieniom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sardynia wystąpiła o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Wyspa od miesięcy przeżywa kolejny atak szarańczy. Zdaniem ekspertów najgorszy od 70 lat. Najdotkliwiej ucierpiała prowincja Nuoro. Owady rozmnażały się w zawrotnym tempie przez kilka ostatnich miesięcy. Teraz zjawisko sięgnęło apogeum. Zniszczonych jest 30 tysięcy hektarów upraw warzyw i zbóż. Szarańcza nadleciała z Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie spustoszyła 23 kraje. Na Sardynii sprzyjająca pogoda i odpływ rolników ze wsi sprawiają, że owady liczniej rozmnażają się na zaniedbanych polach. Już w ubiegłym roku Sardynia walczyła z szarańczą, ale owadów było mniej. Trudno oszacować tegoroczne straty, bo inwazja jeszcze trwa, ale mówi się o milionach euro. Nie ma pewnej metody walki z owadami. Jedyną dotąd najskuteczniejszą okazywało się wypalanie pól albo zaoranie ziemi jesienią, by zniszczyć jaja przeznaczone na wylęk kolejnej wiosny. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. deszcz i burze na wschodzie Polski w nocy. Jutro na północnym wschodzie i we wschodniej części wybrzeża pogodnie. W pozostałej części kraju popada. 19-22 stopnie na terenach podgórskich i na wybrzeżu. Do 26 w centrum i 28 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Olena Leonenko-Głowacka i opowieść o Januszu Głowackim. Posłuchamy też tego głosu. Niezła ekipa, tak. To po 14 w niedzielę, a po 20 na scenie teatralnej Trójki. Tomasz Mann. Moja Abba. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Taki też może być początek ofensywy, nieofensywny zupełnie. Jana, poznaliśmy ją, tę artystkę, kilka miesięcy temu i w ofensywie, i w sobotnich popołudniach z muzyką trójkową. Dziś pięknie, mam nadzieję, się Państwu przypomina. No to ona jeszcze raz. Ktoś mógłby pewnie zakrzyknąć, gdzie te gitary, gdzie te riffy, gdzie ten krzyk ofensywny. Ano, nie ma tego krzyku dzisiaj na początku. Jestem ciekawy Państwa reakcji po kolejnych utworach podczas naszego dzisiejszego wieczornego, wakacyjnego spotkania w ofensywie. Jana, po raz drugi utwór zatytułowany New Normal. Z tego, co zdążyłem się zorientować w ostatnich tygodniach po korespondencji, a propos piotr.stelmach@polskieradio.pl, ta piosenka, która teraz skradła wiele z Państwa serc. No to kradniemy dalej. Drgnęła powieka, wydaje się, jakby mrugnął cały świat, cały świat. Zadrżał w nas. Na ułamek sekundy wszystko zamarło, czem spowiła nas, okryła nas niemocy mgła. W tym bezruchu jak wybuch brzmi każdy drobny dźwięk, każdy szept, każdy niespokojny. To, co tańcem kiedyś było, jest jak nieporadny pląs. Cieni gra, bez końca trwa. Urwana melodia rozpala duszę, jak strunę rozciąga czas. Echa nas, istnienia ślad. W tym bezdechu najmniejszy gest wlewa się krwią w nasz sen, najczulszy punkt. Z moich do twoich. Pana melodia. Robert Cichy ze swojej nowej płyty Dirty Sun i Kasai gościnnie. Przepięknie. Przypomnijmy sobie Roberta jeszcze z tego poprzedniego albumu. Tym razem jego gościem był niejaki Philip Bracken. Utwór The Road. You better be leaving today. All we have is faith. Faith we must keep it inside and feel the moment to share. You were probably right yesterday, but today you're wrong. So better keep your faith, man, 'cause tomorrow you'll be gone. Just stay. rise with every step that you take. A life that ties us together, just gotta keep the faith. We will be alone in the middle of the life we walk today. We are carrying love to the people. If you want some now, just stay. We will meet on the road in the middle of the life we walk today. We are carrying love to the people. If you want some now, just stay. Jak teraz możemy żałować, tak bardzo żałować, że to wszystko się nie może odbyć również w warunkach koncertowych. Sprawdzilibyśmy, myślę, że wielu z nas, Roberta Cichego na scenie, jego formę i te piosenki z nowej, z tej poprzedniej płyty również. No, ile będziemy jeszcze czekać, tego nie wie nikt, ale będziemy cierpliwi. I on, i Philip Bracken, The Roots. Tymczasem I'm not afraid to die. Nasza ofensywna przeszłość i chlubna, i taka, której nigdy nie zapomnimy, zespół Hat If Not World 2. No właśnie, młodzi twórcy, młode zespoły, młodzi wokaliści, gitarzyści, basiści, perkusiści, przysyłajcie swoje dokonania. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl albo pocztą. Wystarczy to wrzucić do jakiejś trwałej koperty. Myśliwiecka 357 Warszawa, na moje nazwisko albo na nazwę programu audycji, czyli Ofensywa. Większość rzeczy staram się słuchać, nie na wszystkie maile, od razu mówię, bo zawsze tak było, nie na wszystkie maile odpowiadam i nie każdą muzykę, która jest do mnie przesyłana, prezentuję na antenie, no bo byłoby to po prostu niemożliwe. Staram się być w tym dobrym jurorem i ufam swojemu gustowi. Proszę o jeszcze, proszę o więcej, dlatego że wiem, że tam gdzieś po drugiej stronie radioodbiorników, w swoich pakamerkach, salach prób, miejscach, w których próbujecie, w których tworzycie nuty, sklejacie je ze sobą, czają się, czy śpią jeszcze nieodkryte znakomite pomysły. To my jesteśmy po to, żeby w tym wszystkim pomóc. Tutaj przy Myśliwieckiej 357 w Trójce czekam, czekam, czekam. Co my tu mamy? O, pięknie, Zimowa.

przekonująco śpiewa. Dorośni, dorośni. Tramwaje i gwiazdy Miłosz i Katarzyna Nosowska. After Dark. Poznań się kłania, a my kłaniamy się zespołowi Easy and the Black Trees. Spróbujcie po polsku, zdecydowanie polecam i nie to, że doradzam, ale proponuję. Spróbujcie po polsku, bo według mnie macie na to wszelkie papiery. Easy and the Black Trees, z Poznania zespół, utwór zatytułowany After Dark. To teraz z Poznania wycieczka do Krakowa. Nasi starzy, dobrzy znajomi zawsze tu byli i zawsze tu będą. Tak mi się wydaje. Bad Light District. to już nie kilka, a nawet kilkanaście lat. Dobrze ja liczę, bo od takiego czasu też zdecydowanie Michał Smolicki, oni jako projekt Bad Light District mają papiery nagranie. Cosmic Ray dziś w ofensywie w Trójce. Co tu mamy? Tak a propos pory roku aktualnej, Żurkowski. Pokład emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Dolniacha, Żurkowski, Lato. No tak sobie wspominam jego koncert i setki innych koncertów. Bardzo dużo szczegółów pamiętam z tych 10 ostatnich lat. Właśnie. Przez ostatnich 10 lat tu był tygiel. Co weekend latem wyjeżdżaliśmy trójkową ekipą w Polskę, do dużych polskich miast, żeby relacjonować dla Państwa koncerty męskiego grania. Pandemia zdecydowanie musi odejść, ale chyba co ważniejsze, również przy okazji odejścia pandemii, nawet jeżeli jeszcze przez jakiś czas z nami zostanie, musi stać się coś, muszą zapaść jakieś decyzje, które pozwolą artystom, bo przecież mamy ich mnóstwo i mnóstwo fantastycznych, pozwolą artystom grać koncerty, bo przecież na tych koncertach chcemy być, chcemy je obserwować, chcemy je przeżywać i chcemy z nich wynosić to, co najlepsze. Męskie granie 2020. MGO 2020. Może tak. Świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj?